إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. سوين بخدا براسي اوانا بيبا وربون كوتيان خدا هر مسيحي كريم مريم بمرجيك مسيح وتيتي اينوي اسرائيل او خدايا بپرسن كپروردگاري منو پروردگاري ايوشو دل نيابن اوي شريكو هاو بش بو خدا بريار بدات او بيگومان خدا بهشتي لسر حرام كردو شوينو جيگاو سر انجامي آگرا او سا او سمكارانا هيد جوارا پشتواني چان نيا كز ناتوانيت فريايان بكويت. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. سوين بيت بخدا بيقمان أوانش بيباور بن كوتيان خدا يتشيك لسيدان أخوا لحالتك دا هيتش خدايك هیچ پروردگارک نیت جگل خدا یکی تاک و تنها خو اگر لو گفتار نابجه و ناقلایان کل ندن سوین به خدا اوانیان کبه باور بون سزایشی به ایشیان توش دبید. افلا یتوبون الى الله و یستغفرونه والله غفور رحیم. آیا خاونی او بیرو بروا پوچانه حق نیت توبه بکن و بگرن و بولای خدا و داوه لی خوشبونی لی بکن؟ لكاتك دا خدا اللي خوش بو مهربانشا. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. مسيحي كري مريم هيتش تغنية نه خدایا و نه کری خدایا جگا پیغمبری چی خدا نبید براستی پیش او چندها پیغمبری تریش را بردون دای چیشی آفرت چی زور راست و راست گویا هر دوچان خواردنیان دخوارد وکو همو انسانک سیر بکو سرنز بودا ای محمد ای ایماندار چون همو فرمان و بلگه چان بروندکی نوا لو دوات مشاکت چون ریان لحق ورد چرخین ریتو لراستی لاددرین. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. پیان بله آیا اول راست لجیاتی خدا شتیک ده پرسن که نظرتانی بدستن نقازاند بلکو هر خدا خوی بی سر و زانایا اوشتانی ایوه بدوری ده دین هیچیان لدز ناید. قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اروها بلي اي خاوناني كتب زياد الربي مكان لاينه كتاندا بس زياد الربي نابجه ولا سنوري حق وراسي درمتن شويني آرزوي أو كسانا مكون كبيقمان بيشان قم رابونو زور كسيشان قم را كردو أوانيج لو ريقو ريباز الراستا لا ياندا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نفرين كراو اللواني بيبا وربون لنوي إسرائيل لسرزاري داود وعيساي كري مريم أماش لبر أويكا أوان ياخي وسركش بونو دزدريجيان دكرت. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أوانا قد غيك تريان ندكرت لخراب وتاواني كدا ينكرت سوين بيت بخدا اوي كدا يكن زور خرابونا پسنده. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. زربان دبینیت رازین بخوش ویستیو پشتیوانی اوانی کبه باور بون. سوین بخدا دست پیش کریه چی خراپیان بو خوان انجام داوا که خدایان لخویان تو رکردوا بو کاریان لقیامتش دالنا و سزای دوزق داده بید بو همیشه بمین نوا. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. خو اگر اوانه باوریان بخدا و بم پیغمبر او قرآن ببوایه کبویدا بزیوا او اوانه ندکرد بخوشویستو سر پرشتیاری خویان پشتیان بوان ندبست بلام زور بیان تاوان بارو لادرو یاخینو حق و راستی مبستیان نیا بلکو بردوام دجایتی آینی اسلام دکن. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرفوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا ذلك بان منهم قسیسین ورهبانا وانهم لا يستكبرون. سوین بخدا دبینی تو دست دکوید سرت سخترینی خلق لدشمنایتی دا بران بربوانی که باوریان هنوا جو لکنو اوانی که هاولیان بو خدا داناو. سوین بید دبینی تو دست دکوید نزیگترینیان لسوز و خوشویستی بو اوانی که باوریان هنوا اوانن کدانوت براستی ایمن نصرانین اوش لبر اوی براستی هندگ لوان قشی دین دارنو هنده چیشان گوش جیرو کسانی خواه پرسنو بگمان اوان خوب گور دانانین. و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اوانيان كبشوين راستي دادا قرين هركاتيك جوان لقرآن دبو كبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم داب زيوا دبيني تسا وكاليان أسريني خوشي هل در رجيت بهوي او حق راستي كدايان ناسي لكاتيك دادلين پروردگارا ایما ایمان و باور من هنا و بآینی اسلام دتوش لریزی پیروانو شایت کند تو مار من بکا. و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. چی ریمان لده گرید باور نهینین بخداو بوی بو من هاتو لحق و راستی یوادارشین که پروردگار من بمان خات نیو ریزی تاکانو گنجاوان با خدا پرستی. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها وذلك جزاء المحسنين. جابهوی او گفتار بجهیان پاداشتی دانوا باوی با خکانی بهشتیان پیدا بخشید که چنده ها رو بار بجر درخت کانی ده درواد هاوری لگل جیانی همیشه یو نبراوده هر بوشی ویشا پاداشتی چاک کاران. والذین کفروا و کذبوا بی آیاتنا اولائک اصحاب الجحیم. اوانشی باوریان نهینا و آیتو فرمانکانی ایمیان بدروزانی أوانا نشتجي ناو دو زخن. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أي أواني كباورتان هناوا او ناز و نعمت چاکانی که خدا بوی حلال کردون لخوتانی حرام مکنو لسنور در مچنو دست دریجی مکن چون که براستی خدا دست دریشکارانی خوش ناوید. و کلو مما رزقكم الله حلالا طیبا و اتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. لو رزقو روزی حلال و پاکان بخون که خدا پی بخشیون